بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. Katika zile ma yukhadhu min alhadith, tumefika namba ya 7. Wa bil jumlati fa hadha hadithun adhimun jadid. Kwa jumla hadithi ni hadithi kubwa tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithu niyya. Wa qa'idatun, ni msingi, min qawaid al-islam, miongoni mwa misingi za Kiislamu. Hii hadithi moja. Wa aslun min usul al-sharia, ni msingi miongoni mwa misingi ya sharia. Alayhi lawaih wa anwar nubuwah, juu yake umidhihiri nuru ya utume inayomemetuka. Wa mishkatu risala, na vile vile nitaa ya ujumbe aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, mudhia inaangazia. Fa huwa min jawami'i kalimi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithi hii imekusanya maneno mengi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yahtaju istifaa alayhi kalam alayhi ila musannifin mustaqbalin tawilin mustaqillin tawilin wa yahtaji hadith استفاء الكلام عليه كي مرزيا شرحه نمانينو وتكتاك يهتجانين إلى مصنف كتاب بكياك مستقل بك مصنف كتاب مستقل بكياك طويل تنرف ندو يفهمك بزور سانة يديه يتكوات وتونجه vitabu kuhusu hadithi peke yake, tena ishereheshwe na kuwekwa waziwazi kwa urefu. Na nane, ittafaqa ulama, wamiafikiana ulama wa Kiislamu ala idhami hadha alhadith, kwamba hadithi hii ni hadithi tukufu. Wa kathrati fawaidi, na kwamba faida yake ni nyingi. Ulama wamefikiana kwamba hii hadithi ni hadithi tukufu kabisa na ina faida nyingi sana. Hadithi hii, wa annahu min al ahadithi allati, na kwamba hadithi hii ni miongoni mwa hadithi ambazo kwamba madaru islami alaiha, inazunguka Uislamu wote kwenye hadithi hizi. Mzunguko wa Islamu, wa dini ya Kiislamu, inazunguka katika hadithi hizi inna, ambazo moja ni innamal amalu binniyat. Qila, kumesemwa huwa thuluthu, ni sehemu moja ikigawanywa sehemu tatu ya sharia imetajwa katika hadithi hii. Wa hadithi na hadithi nyingine, innama al-a'malu bin-niyyati, vile vile ni thuluthi moja. Wa hadithi min husni islam al-mar'i tarku ma la yani ni thuluthul baqi, thuluthi lobakia ile sehemu tatu lagawanya khalas imetimia ni uislamu nzima. Hizi hadithi ne zimekusanya uislamu bakara tabihi kwa jumla, hakuna kitu kilobakia. Taib, innama al-a'malu bin-niyyat, hakika matendo yazingatiwa kwa nia, aseme ni thuluth yani kiganya sehemu tatu islamu sehemu moja, ndio hii hadithi imetukua ya hukumu kisharia. Wa hadithu min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la yani, uzuri wa islamu wa mtu ni kuacha lisomusu ma la yakhusuhu yu'inu ma la yani yakhusuhu, kitu ambacho hakimusu achana nacho, kitu hakikusu achana nacho, ambayo sema hii hadithi ndio thuluth albaqi lobakia katika zile athalatha alizotaja. Namba tisa, kaulu alhalal bainu walharam bainu, maanahu sema maana yake alhalal bayinun walharamu bayinun, haramu halal iko wazi na haramu iko wazi, halal iko wazi na haramu iko wazi. Maanahu maanake ana alashyaa thalathatu aqsam, yani mambo yagawanyika sehemu tatu, mambo ya kisharia yagawanyika sehemu tatu. Halalun bayyinun, halali liwazi, wadhihun hilluhu, yuko wazi kabisa halali yake, kwazi hiyo kwanza. Wa haramun bayyin, na haramu liwazi, wadhihun hurma, uharamu wake uko wazi kabisa, hiyo sehemu ya pili. Wal mutashabih, na kuna sehemu ya tatu, hukumu ambayo inayotatiza watu, baini mutashabih huwa alladhi yahtamilu al-amrayn, hii yawezekana kuwa na maana mbili. Al-mutashabih huenda ikawa na maana sampuli mbili, ihtimal amrayn. Fashtabaha ala nadhiri, ikamtatiza yule mwenye kuangalia, biayihima yulhaqu, katika vigawanyo vile vilivyotangulia ni ipi ikutanishwa na hii ambayo ni almutashabih, iunganishwe na halali au iunganishwe na haramu, au ijaliwe ni sehemu peke yake, iwe ni sehemu ya tatu, ifanyweje? Wa ilayhi ashara sallallahu alayhi wasallam bi qawlihi, akashiria mtume kwa neno lake alipokuwa yuwazungumzia mutashabih, hukumu inayotatiza mtu inayofanana na halali au yafanana na haramu. Akasema la ya'lamuhunna kathiru minan nas, hukumu kama hii watu wengi sana hawajui. Almutashabih watu wengi hawajui. Fafihi muna, katika tamko hili annahu, kwamba ya'lamuhunna ba'dhu an-nas, kuna baadhi ya watu wajua hukumu almutashabih, kuna baadhi ya watu wajua, lakini kuna wengi hawajui. Nani wanaojua baadhi ya hukumu hii? Ni humu rasikhuna min alulama, ni wale ulama walobobea katika ilmu, ndo wanaojua almutashabih ni kitu gani na hukumu yake na kila kitu. Kwa hivyo sasa inakuwa ni kama sehemu tatu ukigawanya. Faidha tahada, pindi anapofanya ijtihadi mwanachuoni, faalhaqahu, akaikutanisha hii hukumu ya mutashabih biahadihima, na moja katika vigawanyo viwili, halali au haram, sara halalan au harama. Ima itakuwa ni halali ukiunganisha na halali, au ikawa haramu ukiunganisha na haramu. Faidha faqada hadhihi dalail, akiwa amekosa dalili hizi za kuwa aweza kuiunganisha huku au kaiunganisha huku au ukasimama usiipe sehemu, basi dalili huna, falwara'u tarkuhu, uchamungu ni kuiacha hivi hivi. Wacha wengine ambao Mwenyezi Mungu amewapa ilmu zaidi waje. Limadha? Liannahu dakhala biqauli sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hiyo imeingia katika neno la Mtume, famanittaqa shubahat, mwenye kujikinga na mambo ya kutatiza, faqad istabraa li dinihi, huyo amehifadhi dini yake, wa irdhihi, na heshima yake. Kwa hivyo ulama kwa wao ni vigawanyo vitatu, wao ndio wanaweza wakaiunganisha na sehemu moja katika hizo sehemu tatu, sema hii ni mutashabih, wakasema hii ni halal na hii ni haramu, au wakaichukua wakaibandika kwenye haramu au wakaibandika kwenye halali, ikawa ni vitu vinne, kile ambacho kwamba kuona kwamba hawakiwezi wakaiacha, ndio ucha Mungu. Ama hadithi yetu ya leo ni hadithi ya 1280, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu wa Allah, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdu dinar wad darahi, ameangamia mja wa shilingi, dinari na dirham, ameangamia huyo, ameteleza, ameanguka, ameteremka cheo, yote hiyo amefasiri. Taisha ameangamia, abdu dinari wa dirahi, mwenye kuabudu pesa, mali, huyo ameangamia. Wa athar halakun, wa atharun, ameteleza. Wasukutun, ameanguka. Walinhitatu, ameteremka daraja. Walqurbu, kwa karibu na sharu na sharu. Walbudu, kwa mbali min alkhair na khairu. Huyu nani? Taisa, mja huyu. Walqatifa, na vile vile ameangamia mja yule ambaye anayeabudu mavazi, mavazi yale ambayo kwamba ni mazuri, lakini iwe na nini, ina uzi fulani imecholewa na ina ncha hivi ya kulewelewa zile, huyu ameangamia. In utiya radhiya, mwenye kuabudu dunia, tabia yake akipewa kile anachokihitaji huridhia, akampenda yule anampa. Wa in lam yu'ta, na akiwa hatopewa kile anachokitaka, lam yardha, hamridhii mtu, yuko katika mkono wa watu. Uangalia tu baadhi ya maskini ambao wapo, kunyoshea mkono ukimpa akwambia asante, ukimpita yuwakushambulia. Nafikiri muangalie vizuri, Uislamu gani haya? Kazi ni kutoa zile aya tu, innamal mu'minuna ikhwa, katika mimbar tu, lakini wakitoka nje hawajuani. Huyo maskini ana ba hata habari, hata salamu pia hakuna. Namna utashangaa sangine ukiwasikiliza hao, huyu bwana yazungumza akupendaye, ajua kuzungumza ni hatari. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema akipewa huyu huyu mwenye kuabudu pesa na dunia na mwenye kuabudu mavazi na fakhri, akipewa huridhia, asipopewa haridhi. Akhrajahu al-Bukhari. Hadithi matamshi magumu yake taisha aika kafariha kwa wizani bifathi fakasirin taisa au taasa wa huwa alhalak ni kuangamia, wala itharu na kuteleza, athara ameteleza, wa sukut na kuanguka, wa nhitat na kupomoka, wal qurbi na kuwa karibu, mina sharri na shar, wal bu'di kuwa mbali, mina anil khairi na khairi. Huyu mja huyu amekosanya yote hayo, nasallallahu alaihi wasallam. Abdu dinar ay arada man istabadathu dunya, ametaka yule mja ambaye dunia imemfanya mtuma bitalabiha kwa kuitaka yeye, kwa kuitaka ile dunia ikamfanya mtumwa. Umefahamu? Fasara kal abdi laha, akawa kama mtumwa wa dunia. Wa dinari wa dirhama, amekuwa mtumwa wa pesa. Wal qatifati, na mtumwa wa vazi. Mujarrada amthilati, hizo zote zimepigiwa mfano tu basi. Abdun qala at-tayyibiyu khussa al-abdu bidhikr. Kwa nini ametajwa hasa abdu kwa utajo? Kwa nini? Liyudhana biinghimasihi fi mahabbati dunya, ili apewe ruhusa kuzama kwake katika kupenda dunia, wa shahawati na matamanio ya dunia, aruhusiwe kufanya hivyo. Mfano wake tu kal asiri alladhi la yajidu khalasa, kama aliyotekwa, mtu ambaye ametekwa na hana wa kumkomboa. Huyo anaipenda dunia, amejipeleka kwenye dunia mpaka ile dunia imemiliki, sasa hawezi kuponyoka tena. Yeye ni mtumwa wa dunia. Al-qatifa athawb alladhi lahu khumul au khamal, nguo ile ambayo kwamba ina ncha zile, jam'uhu qataif wal-qutuf, ndio wengi wake. U'tiya ay mamnun al-majhul wa kadha lam yu'ta, kadhalika lam yu'ta mamnun al-majhul. Asema fa in utu minha, wakipewa kutokana hizo mali radhu huridhia, wa in lam yu'ta wakiwa hatopewa minha katika hizo mali hawaridhi, idha hum yaskhatun, ghafla utawakuta wamekasirika, wananuna, hawaridhi. ما يؤخذ من الحديث حديثي توبت فايدة غاني كتك هي حديثيات ويمتومي صلى الله عليه وسلم يا تعيسى عبد الدينار تعيسى عبد الدينار نعوذ بالله أن نقول من هؤلاء. العبادة عبادة هي ما قصد بها وجه الله. عبادة نكيري كيتو عباتو منجا أمي قصدية كيفانيا كواجيليا أسوى الله والدار الآخرة نكوباتا مفنكيو يا آخر هي عنده عبادة. فمن تعبد لأجل الدنيا من يقول فنياني مفهومك وأجل الدنيا ولبس لا وليس له غرض ولا هنا مالينغو غرض مالينغو هدف هنا مالينغو ولا مأرب ولا متاكوى سواه اسبقوانين dunia au ma'arabun haja ma'arab ni haja. Fahadha rakana ila dunia, huyu amelalia upande wa dunia, ameridhia dunia na amelalia upande wa dunia. Ja'alaha hammuhu wa ghayatahu, akajalia dunia ndio hamu yake, ndio vile vile upeo wake wa anayotaka. Wa bihadha, kwa hivyo faqat ta'isa, hakika huyo ameangamia mja kama huyo. Wa halaka wasaqata, akaanguka. Wa ghariqa, amezama. Fi maslaki, katika njia yake. Fala qiwama lahu, hana wa kumwelekeza katika njia sawa. Illa an yatadarakahu Allah bitawba, illa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtadaraki huyu bwana amwahi kwa kutubia, tena bitawbatin nasuha, tauba ya kikweli kweli. Hapo ndo kidogo itakuwa ngalao amefaulu huyu, na ana namna fulani ya kufaulu. Lakini huyu ambaye amejitolea kwa ajili ya dunia, huyu hayuko karibu na kufaulu. Jambo la pili, fahadha qalbuhu wa qalibuhu muallaqun bidunya, huyu nje yake na ndani yake amefungamana na dunia, ashamilikiwa na dunia, moyo wake umemilikiwa na dunia, na nje yake nzima, macho yake na kila kitu chake kimelikiwa na nini? Na dunia. In utiya minha radhiya, akipewa katika vile vinavyopendwa katika dunia huridhia. Wa hamida hushukuru wa athna kasifu, akipewa husifu, ah fulani bwana fulani, aje akose sasa, ah tayari amgaukia. Wa in lam yu'ta, kama hakupewa katika hivyo vitu vya dunia, sakhita hukasirika, watabarra mausikia uchungu, yataallam, yatabarra maana yataallam, anasikia uchungu sana. Kwa nini nisipewe mimi? Kwa nini nimenyimwa mimi? Waqad wasafa Allahu almunafiqina, Mwenyezi Mungu amewasifu wanafiq bihataini sifataini, kwa sifa hizi mbili. Faqala ta'ala, kasema wa minhum, miongoni mwa hawa wanafiq, man yalzimuka fi sadaqat, man yalmizuka, wa minhum, miongoni man yalmizuka fi sadaqat, kuna wale wanaokutia ila katika kutoa sadaka. Man yalmizuka, kuna wale wanaokutia ila na kukukashifu, fi sadaqati, katika kutoa sadaka, kwa kuwa umetoa kidogo. Fa in utu minha, wakipewa hizo sadaka, kutokana hizo sadaka nyingi, radhu huridhia, kusema mashaallah. Wa in lam yu'tau minha, na ikiwa wakupewa katika hizo sadaka, idha hum yaskatun, ghafla, taona kwamba hawaridhii, wanakasirika. Hivi ndivyo ulivyo yeye, kwa sababu kwamba amemilikiwa na dunia nne na ndani, hasibi wala haridhii ile kwa dunia. Ambaye hayuko pamoja naye upande wa dunia, basi huyu ashamtema yeye. Tatu, qala Sheikh Abdurrahman Saadi fi sharhi ala tawhid, asema katika kusherehesha tawhid, asema Sheikh Saadi, wa amma al-amalu li ajli dunya, ama kutenda amal kwa ajili ya pato la dunia, wa tahsilu agharadhiha, na kujipatia malengo yake, in kanat, ikiwa iradat al-abdi kulliha, ndio matakwa ya mja yote, lihadha al-maqsad, kwa maksudi haya, walam yakun lahu iradatu liwajhi llah, hakuwa na matakwa ya kufanya hivyo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wa dara al-akhira, na kutaka kupata neema za akhira, fahadha laysa lahu fil akhirati min nasib, huyu hana fungu hata moja siku ya kiyama katika yale watakopewa waja wa Allah. Wa hadha al-amalu la yasduru min mu'mina, kazi kama hii haitokamani na mtu mu'min, mtu ambaye kwamba yeye angalia dunia tu, haangalia akhira pekee, haangalia akhira, basi ni matendo ambayo kwamba ghaliban haitokei kwa mu'min. Kwa nini? Fa innal mu'mina, mu'mini, walau kana dhaifa al-iman, hata kama imani yake ni nyonge, labudda an yurida Allah wa dara al-akhira, labudda, hapana budi akifanya amal kuna sehemu fulani namkusudia nani? Mwenyezi Mungu na kesho akhira. Hata kama ni dhaifu, lakini mtu ambaye kwamba yeye mzima ni dunia tu, hana sehemu amemtengea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi huyo mtu amehasirika na amepata hasara kubwa sana. Wama man amila liwajili, ama yule atakayetenda amal kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya dunia na kwa ajili ya dunia, wal qasdani mustawiyani, maksudio yote mawili imelingana, yani yuafanya amal kwa ajili ya Allah kwa ikhlas, na anafanya vile vile amal kwa ajili ya dunia kwa ikhlas, ikalingana, asema fahadha hii wa in kana mu'mina, hata kama ni kuwa mu'mini, fa innahu naqisul iman, imani yake kidogo imepungua. Wa tawhidi, tawhidi yake pia kidogo imepungua. Wa ikhlasi, na kumtakasia Mwenyezi Mungu pia kumpungua. Wa amaluhu naqis, matendo yake yamepungua vile vile. Lifaqdihi, kwa kukosa kamala ikhlas, ukamilifu kumtakasia nani? Mwenyezi Mungu katika matendo yake. Kwa sababu yeye hapa amegawanya, yani yukhlisu lidunya wa yukhlisu lillah, fahadha nus, katika jambo moja tu. Kwa hivyo huyu imani yake ni pungufu. Ama man amila lillah wahdahu, ama mwenye kutenda amal kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa akhlasa fi amalihi, akamtakasia katika matendo yake, ikhlasan taman, kumtakasia Mwenyezi Mungu kulotumia kulotimia, walakinahu yakhudhu min amalihi ju'alan, lakini achukua kutokamana na kazi yake bahshish. Amefanya kazi kwa 20-50, bahshish, ju'al, bahshish. Sangine mzee wanafanya kitu na kumbea leo nda kando soda, sio? Kwa shilingi 20 leo kaanua sana, leo mfanya vizuri leo. Hizo ni bahshishi, jual. Yastainu bihi, atakajisaidia kwayo, ala alamali, juu ya kutenda amali njema. Wadini, na kutimiza yanayotakana katika dini. Kaljuala, kama ile bahshisha, alati tajalu ala amali lkhair, inaojaliwa tujalu ala amali khair, kama zile bahshishi ambazo zinatengwa kwa kutendewa amali njema, kujenga madrasa, misikiti, kualisha mayatima, mfano wake yeye itakuwa kama hiyo, ili amali aliyofanya. Wa kal mujahid alladhi yurattibu ala jihadihi ghanimatan au rizqan, kama mfano wa vile vile mujahid anayongojea katika jihadi yake ghanima au riziki apate. Mimi napigana, lakini vile vile nikipata vile pia nazihitajia, nahitajia. Sema wakal awqafi allati tujalu ala almasajid wa madaris, na zile wakfu zinazowekwa kwa ajili ya msikiti na madrasa. Walwadhaif ad-diniyah, na kwa kazi ya kidini, kazi wadhaif na amal, alwadhifatu hiya alamal. Wa innama arada ad-dina, akawa hakutaka, naam, alati yaqumu biha, anayofanya. Fahadha la yadhurru akhdhuhu fi imani abd, huku kuchukua kitu kama kile ambacho kimetengwa kwa sababu wewe wasimamia dini na kazi yako ni dini, kuchukua kitu kama kile haidhuru imani ya mja na tauhidi yake. Likaulihi lam yurid bi amalihi dunia, kwa sababu yeye hakutaka kufanya ile kazi kwa ajili ya dunia. Wa inama arada dina, alitaka din. Wa qasada an yakuna ma hasalahu mu'inan lahu, na akakusudia kile alichokipata kimsaidie. Ala alqiyami bidini, kuisimamia kwa uzuri zaidi, kuyatekeleza mambo ya dini. Sasa huyu ni tofauti na yule mwingine. Kwa hivyo amali zinazotendwa ni nyingi, na wanaotekeleza ni watu, na wanapomtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ile amal ni nzuri, na hapana ubaya mtu kutoa pesa kama bahshishi ya kuwashajisha mayatima au mashekhe mathalan, ili waiboreshe zaidi ile amal au kama mujahidi ambaye kwamba yeye anapigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini vile vile ategea nini? Ategea ngawira na riziki, pengine tapatikana chakula na nini au yule ambaye anajalia pesa fulani ya tengo kwa ajili ya msikiti au madrasa au kwa ajili ya dini, kazi ya dini, ya kwamba pengine kuna chama fulani kwamba inawalipa wale maduati mfano wake au inawalipa wale ambao wajishughulisha na dini, haina tatizo kitu kama kile, madamu lengo lake yeye ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tayeb. Hadithi yetu ya pili, hadithi 1281 an Ibn Umar radiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alishika Mtume sallallahu alayhi wasallam bimankibi bega langu, anishika bega langu Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala akasema kun, kuwa wewe fi dunya, katika hii dunia Abdullah, kuwa katika hii dunia kaannaka gharibun, kana kwamba wewe nani? Ni mgeni. Mgeni huoni kwamba yatembea bila wasiwasi, mwenyeji ndo anatembea bila wasiwasi, aweza kakaa jua pahali gani, lakini mgeni huana ana wasiwasi. Asema kuwa katika hii dunia, ewe Abdullah, kama mtu mgeni au abiri sabil, au abiru sabili, na au mpita njia, mpita njia, ana hadhari naye, hajui muda mrefu hajapita ile njia, pengine kubeli kuna hatari na nini, basi atawakal Allah. Wakana Ibn Umar radiallahu anhu, Ibn Umar alikuwa yakulu akisema, idha amsaita, unapoingiliwa na wakati wa jioni, fala tantadhiri sabaha, usingojee asubuhi, hujui kama utafika, usingojee, fanya amal, fanya bidii. Wa idha asbahta, na pindi utakapoamkiwa, fala tantadhiri almasaa, usingojee jioni. Wa khudh tuwa min sihatika, kutokamana na afya yako, lisakamika, kwa wakati unapokuwa mgonjwa, yani pale unapokuwa na afya nzuri, fanya amali njema kwa wingi, ili utakapogonjeka basi ukaacha baadhi ya amal, ile pengo izibwenele amal ulitangulia kufanya nini, kutenda, maana utakuwa na nguvu hizo kila siku na nashati kama zile, sio utakuwa na ni mwanadamu wewe, leo ni hivi, kesho ni hivi. Asema min hayatika limautika, na tukua fursa ya kujifidisha na uhai wako kabla ya kifo chako, fanya amali njema kabla ya kufa, ili ikufae baada ya kufa kwako. Akhrajahu al-Bukhari, Bukhari ndio ametoa hii hadithi, bila shaka kwa ni hadithi sahih ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vilima vigume vya hadithi, mankibi bil ifradi wa tathniya, mankibi, mankab, man yana mankibaya, mankibaya kwa tathniya, wa mankibi kwa ifrad moja, bega langu, wa tathniya, wa tathniya mankibaya, majma'u alkatfi wal adbari, inapokusanyika pale, inapokutana bega na vile vile al-adud, hii nguvu ya mkono, panya ya mkono, tunasema si panya ya mkono, si panya mnyama. Hello, hata panya bado yuko hapa. Shafama abirun ay abara ya'buru abran, amepita wa uburan, abara amepita fulani, wena abara shapita min babi nasara, katika ujizani, katika mlango wa kunusuru, qata as-sabila, akakata njia, wajaza una akavuka, jaza tarikha, amevuka barabara upande wa pili, alikuwa huku akaivukia upande wa pili, jaza au taadda, jaza au taadda. Naam. السبيل الطريق نينجية ها يذكر ويؤنث نجية وفنوان مذكر وفنوان مؤنث فيله جمعه على التذكير سبل وكتاكا كفنيا جمعه يا تذكير سبل وعلى التثنين سبول سبول أو هواو هي نبي أو سب نبيه قال بزوري يا ناني من الكتابة نبي طيب هي وات نجوا نياك سي جمعني سبل تبس وكذا في المسباح يكو قد كمسباح كتابة اللغة وعابر السبيل المسافر بتنجيا المسافر الذي أباه لا يستخر هتلي حتى يصل إلى وطني بكى فيك كواو نمباني أسا قد كنشيا هتلي كبس يهو أنا فكرة انت بتوافي جاري انت كوانا بكى ليني انت كوانا انت بتنجيا جاري أنا فكرة أمسيت أمس الرجل مساء وممسى دخل في المساء أمين جي وقتي وجيون والمساء خلاف صباح جون كنيوم تشاسبوه وهو زمان من الظهر إلى الغروب نهيو نزام كوانزيا صلاة ظهور بكى جوا خزامة أو إلى منتصف الليل أو بكى كتكة يوسيك سستة قولان قول بين أصبحت أصبح الرجل أي دخل في الصباح أمين جيا شيم يصبح والصباح أول النهار لمعنز ومتان وهو النقيض المساء نكين يوميك جيون نقيض شيء بعنى عكسه نقيض شيء بمعنى عكسه قال في المسباح عن ابن جويلقي جوالقي إن الصباح عند العرب أصبح وراب من منتصف الليل الآخر إلى زوال الشمس كوانزيا نص يوسيك يومينشو مبكى يوى كوبونروكا دوانايتا هي الصباح كوانزيا سا ستة يوسيك مبكى يوى كوبونروكا ستكواني بعد الظهريو تقوى ديو صباح سقمك سقم يسقم من باب علما وسقم يسقم من باب كرما سقم يسقم نملانق وكرما سقم وسقما نوجه مرض والمرض كل ما خرج من الكائن الحي عن حد صحة ni kila kitu kinachomtoa kiumbe kaini kiumbe kullu ma kharaja kila kitu kinachomtoa bil kaini kiumbe al hayya ila hayy an haddi siha kwenye mipaka ya afia ndio inaitwa nini wal i'tidal na kuwa sawa sawa qalahu fil mujma' al wasit hiyo ndio inaitwa nini marad kila kitu kinachomtoa kiumbe ambaye yuko hai katika mipaka yake ya afia na katika usawa alionayo hiyo inaitwa ugonjwa kama ilivyotajwa katika Mu'jam al-Wasit kitabu cha lugha hicho ma yukhadhu min al-hadith hii hadithi yatufunza nini hadha al-hadith al-sharif hii hadithi tukufu min ahsani al-ahadith al-wa'idha ni katika miongoni mwa hadithi bora sana inayo mpa mtu mawaidha katika hadithi ambazo zinampa mtu mawaidha makubwa sana fa huwa ablaghu hadithi ni hadithi ambayo kali sana liqat'il amali kwa kukata matarajio wa tadhakkuril ajal na kukumbuka muda wako wa mwisho wa kufa hadithi inakukatia matamanio na matarajio hivi hivi la inakata safam alafu nakukumbusha wakati wako ni karibu sasa utakufa wal hafizu ala al amal. Na hiyo ndio msukumo na himizo la kumhimiza mtu katika kutenda amal, madamu anasema kwamba wewe ushakuwa wakumbuka muda wa kifo. Hafaza bimaana dafa, ni msukumo. Anta talibun daraba taliba, kutab mal hafizu, umesukumwa na nini kumpiga huu? Aghdhabani, hasira. Hiyo hasira, hasira ndio menisukuma nikampiga kofi. Wa hadha khata. Hafiz bimaana dafi, kitu ambacho kinakusukuma kufanya kitu kama kile, au mushajji, kitu kinacho kuhimiza. Taib thanian, pili, yakulu kun fi dunia kaannaka gharibun, kuwa katika hii dunia ya Abdullah kana kwamba wewe ni mgeni. Fa innal ghariba, hakika mgeni, la yarkanu ila dari lqurba, hajitulizi akapinda kuishi katika nyumba ya ugeni. Mgeni hapendi kuishi ugenini, lakini dharura ndio inampeleka. Wala yatmainu biha, hapati utulivu katika ugeni. Mtu akiwa ugenini kule hapati utulivu. Wala yastaghiru fiha, wala hatulii. Wala taskunu nafsu ilaiha, wala nafsi yake haitulii. Fala yunafisu ahlaha fi hutamiha, na asishindani watu wa duniani kutokamana na uchafu wa dunia. Hutam, uchafu. Wayuzahimuhum ala ragabati, asije akasukumana nao katika kupata yale yanayotakikana ipatikane, yanayopendwa na nafsi katika hii dunia. Zahama, amesukuma, msongamano ndo zahama. Na asisongamane ala ragabati, ajua kuipenda hii dunia. Fanafsuhu mushtaqatun ila watani, kwa nafsi yake yapenda kwenda kwao. La tuhadithu illa fihi, hakuna mazungumzo ya nafsi inamzungumzia isipokuwa kurudi nyumbani. Ingesahii ingekuwa pale fulani, ingemwona fulani, namna hiyo nafsi yamzungumzia kurudi. Fahuwa azimun ala safar, yeye huwa ameazimia kusafiri tu. Muzmi'un ala rahla, anaendelea na kuwa na azima katika safari. Jazimun ala naqala, yeye amekata yaqini kwa yaqini kwamba yeye atasafiri, atasafiri. Wa huwa fi baladin qurba, na yuko katika miji ya ugeni. Ghaira aibin bi ahli, hajali watu wa mji kama ule, hawajali kabisa. Mtu hujali wale watu ambao anawajua hali zao. Fala yanafu an yara ala khilafi adati ahlihi fi almalbas walhiya, fala yanafu, hajikuzi an yura kuonekana ala khilafi adati ahli, kinyume cha ada walivyokiona watu wake. Fi almalbas walhiya, katika vazi na muonekano. Ni mgeni mgeni, hata atafanya nini sasa? Atavaa nguo nzuri na kutembea tembea, Allah ana uwezo. Yule amekwenda kwa haja zake warudi. Falhadithu fihi lhadu ala qillati lmukhalatati, hadithi inatuhimiza uchache wa kutangamana. Watarghibi fi suhud fi zuhdi fi dunya, na kupendezewa kuipa maungo dunia. Siyetu hii. Kala Abu al-Hasan, inna al-qariba qalilu limbisati ila nnas, mgeni hafurahii watu. Pada ule nafurahi bando madu ya tamaliza. Ni mchachi mno kuwa na furaha na kujikunjua kwa watu. Mustawhishu minhu, anawaogopa, anawaogopa watu. Idh la yakadu yamuru, kwa sababu ya hakaribii kumpita, kupita mtu yamuru biman kumpita mtu la yaarifu anayemjua ya anasubihi akawa yajipumbaza nasa hawezi kwa mtu wewe humjui utapumbana naye hata na wayakthuru min mukhal wa yukthiru min khalatati wala hafanyi wingi kutangamana naye yule mtu asemjua fahuwa dhalilun khaif yani mtu dhalili nyonge aogopa msafiri kila mmoja hawezi kutafautisha baina ya mwema na mwovu katika wale watu naam wakati ufika na tutakoma hapa inshaallah.